اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بے شمار برکات و رحمت نازل فرماتا ہے، تو ہمیں اس مہینے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم عمل کرنے میں رمضان کا انتظار کریں۔ آدمی کو ہما وقت خوف خدا، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت یہ جذبہ اس کے دل میں بیدار ہونا چاہیے، لیکن اعمال صالح کے سلسلے میں رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی انعام اور اکرام فرماتا ہے۔ آنے والے مہینے کی تیاری اور اپنے آپ کو مستعد رکھنے کے لیے ایک پیغام آپ کو دینا، اس لیے فقیر نے اس سورت کو تلاوت کیا جس کے مرادی معنی اور ترجمہ کچھ یوں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولاس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی اور مسئلے کو عنوان بنا کر ہم نے اس آیت مقدسہ پر پہلے بھی گفتگو کی، ہم اس پر ترجمے پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتے۔ ولس قسم ہے زمانے کی، بعض مفسرین نے اس کو اس کے ظاہر پر محمول رکھا، والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی قسم یاد فرمائی، اس کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے تو تم نمازوں کی حفاظت کرو، ہر نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اور نمازیں پانچ ہیں، درمیانی نماز کیا ہے؟ نماز عصر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کو ظاہر پر محمول رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ اگر اس سے اور آگے بڑھا جائے اور عصر بمانے زمانہ لیا جائے تو محترم حضرات، انبیاء کرام علیہم السلام جب اس آب و گل میں تشریف لائے، یقیناً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا زمانہ اس اپنے وقت کے اعتبار سے سب سے عمدہ، سب سے اچھا اور بہترین زمانہ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا قسم ہے زمانے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت عمدہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سب کے زمانے بہت اچھے تھے۔ لیکن ہم تمام تفصیل سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ عرض کریں گے کہ تمام زمانوں میں اس میں تو شک نہیں کہ سب سے بہترین زمانہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے، قیامت تک انہی کا زمانہ چلے گا۔ تو سنیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات کہی، تمام تفصیل کو اپنے ترجمے میں رکھ دیا اور آپ نے ترجمہ یہ کیا، والعصر قسم ہے زمانے محبوب کی، حضور علیہ السلام کے زمانے کی قسم ہے کہ سب سے بہترین زمانہ یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم یاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا لفی ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ٹوٹے خسارے نقصان خسران میں۔ اب مطلق فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں یہ سب کے سب نقصان اور ٹوٹے میں ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ ٹوٹے اور خسارے میں نہیں ہیں کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالح کیا، یہ لوگ ٹوٹے میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو اپنے زمانے، اپنے دور میں، اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، تو ایسے حضرات ٹوٹے اور خسارے میں نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ چار باتوں کو اپنانے سے انسان ٹوٹے اور خسارے سے بچ جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں یقین جانیے سب کے سب ٹوٹے، سب کے سب خسارے، سب کے سب نقصان اور سب کے سب خسران میں مبتلا ہیں. ان چار باتوں کا آغاز کیا ہوا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، تو ایسے حضرات ٹوٹے اور خسارے سے عزیزان گرامی بچ گئے. اب آئیے ہم آج صرف اسے عنوان بناتے ہیں کہ اعمال صالحہ کیا ہے جو انسان کے نجات کا ذریعہ ہیں، اور ان چار باتوں میں سے ایمان کے بعد ایک یہ بات. اگرچہ ایمان کی تفصیل یا یہ چاروں باتیں جو چار باتیں بیان کی اپنے اندر اپنی اتنی گہرائی گیرائی اور وسعتیں رکھتی ہیں کہ ایک ایک وہ عنوان بنا کر گفتگو کی جائے، لیکن ہم نے کسی اور وقت میں یاد پڑتا ہے گزشتہ میں اسے عنوان بنایا تھا وتواصوا بالحق، اور اس پر اس صورت پر گفتگو کی، لیکن آج ہم اس جملے پر گفتگو کرتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اعمال صالح. سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے. یہ تو آپ نے بغدادی قاعدے میں شروع قاعدے میں پڑھ لیا ہوگا کہ پورے آدمی کے گویا ایمان جو ہے وہ ارکان پانچ ہیں، جس سے آدمی ایک مجموعی طور پر اسے قبول کرے ایک اچھا مسلمان اور ایمان والا کہلاتا. اس میں سب سے پہلی بات جو بنیاد جو اساس ہے وہ ہے عزیزان گرامی کلمہ طیبہ، ایمان لانا. ایمان لانا کیا مطلب ہوا؟ مختصر اس کی تعریف یہ ہے کہ اقراروں باللسانی و تصدیقوں بالقلب، جو آدمی زبان سے اقرار کرے اور اقرار کرنے کے بعد دل بھی اس پر مطمئن ہو، دل سے بھی اس کا اقرار اور دل اس پر مطمئن ہو، یہ مسلمان کی ایک مختصر تعریف ہے. تفصیل قدرے یوں ہے کہ تمام ضروریات پر ایمان لانا اسی کا نام ایمان ہے. ایسا نہیں کہ آدمی قیامت کے دن پر تو ایمان لا رہا کچھ اور باتوں کو فراموش کر دے، مختصر ضروریات دین جتنی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، 99% تمام مسائل اور معاملات اقرار کرے اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، تو اس کے کافر اور بےمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت بظاہر میں عرض کر رہا ہوں بڑا ایمان کا پختہ نظر آتا ہے، نمازی بھی نظر آتا ہے، حج بھی اس نے کیا، زکات بھی بڑی پابندی سے دے رہا، نماز بھی بڑی پابندی سے کر رہا، سارے اعمال. قادیانی اسلام سے کیوں نکل گئے؟ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ہماری طرح سارے افعال کرتے ہیں، صرف انہوں نے دین میں اگرچہ اور بھی ضروریات دین، معروف مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت، حضور علیہ السلام کی فرما برداری، حضور کی غلامی کرنے کے بعد بھی آدمی نبی بن سکتا ہے، جس کو انہوں نے نام دیا گویا تشریعی نبوت تو نہیں لیکن ذلی نبوت جو ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی حضور کا پرتو، حضور کے گویا اطاعت کرنے کے بعد بھی آدمی نبی بن سکتا ہے. معروف طریقے سے انہوں نے اس کا انکار کیا، اس عقیدے کا. آپ نے دیکھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، بےمان اور کافر مرتد ہو گئے، اور اس پر ہماری یہاں آئین پاکستان میں بھی ان کو اقلیتی غروب قرار دے دیا گیا. ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے. یہ جو کہا گیا تصدیقم بالقلب، منافقین اپنے زمانے میں کیا کرتے، ساری باتوں کا حضور کے سامنے اقرار کرتے، ہم یہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، اور پیچھے جا کر تانا پوسی کرتے، دیکھا ہمیں تو حضور پہچانتے نہیں، ہمیں تو جانتے ہی نہیں، ہمارے اذان یہ ہمارے اذان وہ. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب یہ تمہارے سامنے آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمومنین، مگر وہ ہرگز مومن نہیں. کیوں مومن نہیں ہیں؟ کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مگر دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے. تو ایمان کی تعریف مختصر یہ، زبان سے بھی اقرار کرے اور دل بھی اس پر مطمئن ہو. اور اس کے بعد میں ایک بات عرض کر کے ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. ایمان کے لیے عمل شرط ہے یا نہیں؟ اس میں خوب یاد رکھیے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایمان میں عمل شرط نہیں ہے. کس معنی کر؟ اس معنی کر نہیں کہ آپ بالکل آزاد ہو گئے، خالی ایمان لے آئے، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، زکات کی ضرورت، حج کی ضرورت نہیں، نہیں، بلکہ اس کو یوں سمجھیے آپ، خدا نا خواستہ کوئی آدمی ابھی اسلام قبول کرتے ہی مر جائے، انتقال کر جائے، اسے ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، ایک روزہ رکھنے کا موقع بھی نہ ملا، اسے کوئی ایک تھیلا زکات دینے کا موقع بھی نہ ملا، اور اس پر حج بھی فرض نہ تھا۔ اب اگر ایمان کو شرط مان لیا جائے کہ اعمال شرط ہیں، اب اس کے مرنے پر کیا کہیں گے آپ؟ اب اللہ کیا وہ مومن نہیں مرا؟ یقیناً مومن مرا۔ اس کی ہم مثال دیتے ہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی اور علماء نے لکھا، خیبر کا غزوہ، یعنی غزوہ خیبر بالکل تیار، آپ نے سنا ہوگا، ہم تفصیل میں نہیں جاتے، کئی حملے ہوئے، مگر وہ کافر کیا کرتے، یہودی، وہ قبر جو ان کا جو وہ تھا قلعہ، اس کا گیٹ بند کر دیا کرتے۔ یہی وہ مشہور واقعہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے کے ہاتھ میں دوں گا جس پر اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت لکھ دی ہو۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں علم اور جھنڈا کسے ملتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، صبح ہوتے ہی ہر ایک منتظر ہے کہ آج یہ معرکہ کون سر کرتا۔ حضور نے فوراً فرمایا، علی کہاں؟ رضی اللہ، کہا حضور انہیں آشوب چشم ہو گیا، وہ آنکھ کی بیماری میں مبتلا۔ فرما، نہیں، انہیں بلا۔ بلانے کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا، ان کی آنکھیں بھلی چنگی ہو گئیں، اور ان کے ہاتھ میں علم دے دیا، اور اسی پر یہ الحمدللہ قلعہ خیبر جو تھا وہ عزیزان گرامی فتح ہو گیا۔ میرا عنوان سے تعلق اس میں یہ ہے، عین مارکے کے وقت میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دست کرم پر اسلام قبول کر لیتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہتا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، میدان جہاد جو ہے، کاروبار وہ بالکل تیار۔ حضور نے اشارہ فرمایا، وہ جہاد میں کود گیا اور اسی جہاد میں شہید ہو گیا۔ اسے نماز کا موقع نہ ملا، اسے روزہ رکھنے کا موقع تو نہ ملا، اسے اور کوئی عمل کرنے کا موقع نہ ملا، جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔ اور پیارے مصطفیٰ نے سنت دے دی، فرما دیکھو کیا کتنا کم مگر پایا سب سے زیادہ۔ کام تو بہت کم کیا لیکن پایا اس نے سب سے زیادہ۔ کیا مطلب کہ سب سے زیادہ پایا؟ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لینا، وہ صحابی ہو گیا۔ دنیا بھر کے غوث اقباب اگر جمع کر دیے جائیں تو اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو۔ تو کام تو کم ہوا، پایا سب سے زیادہ۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی شرط عمل نہیں ہے، لیکن اعمال بہت ضروری ہیں۔ میں ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں کہ وہ کس قدر ضروری ہے۔ مشکاۃ شریف میں کتاب الایمان حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، کیا پیارا جواب، گھنٹوں تقریر سے بہتر کہ اس پہ غور کیا جائے۔ حضرت وہب سے کسی نے کہا، وہب یہ بتاؤ کہ یہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کنجی ہے؟ کہ آدمی یہ جنت کی کنجی گویا اسے کھول کر جنت میں آدمی داخل ہو جائے۔ اور خوب ذہن میں رکھیں، یہاں یہ لفظ میں نے محمد رسول اللہ کا اضافہ کیا، لیکن ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے، جہاں بھی یہ لفظ لا الہ الا اللہ ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک نقطہ علماء نے بڑا عجیب بیان کر دیا جو ایمان کی تازگی کا سبب ہوگا، فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنے کے لیے یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ تو مسلمان نہ ہوگا، آدھا کلمہ اس نے پڑھا۔ لیکن کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے یوں پڑھ دے محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس میں اللہ کا بھی اقرار ہے اور پیارے مصطفیٰ کا بھی اقرار ہے۔ تو کلمہ پورا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا کلمہ ہے۔ جہاں بھی کہیں صحیح سطہ میں کتاب الایمان میں حدیث ہے، اس کو ہم اس طریقے سے بیان کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کنجی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، جب یہ جنت کی کنجی ہے تو اب تو آدمی سیدھا کلمہ شریف پڑھ کر جنت میں داخل ہو جائے گا، نماز روزہ، حج اور زکات، ان کا کیا بنے گا؟ اس سے پتہ لگا کہ کوئی آدمی یہ امور نہ کرے سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے کیا پیارا جواب دیا. سائل سے پوچھا، جو حدیث میں نام موجود نہیں ہے کہ کس نے ان سے سوال کیا، سائل سے آپ نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، مگر میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کنجی ایسی دیکھی جس میں دندانے نہ ہو، جس میں دندانے نہ ہو، کوئی کنجی تم نے ایسی دیکھی؟ سائل نے کہا ایسی تو کنجی نہیں ہوتی کہ جس میں دندانے نہ ہو. فرمایا کتنی پیاری بات کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکات یہ کنجی کے دندانے ہیں، یہ کنجی کے دندانے ہیں کہ جس سے آدمی کنجی کھول کر اب جنت میں جائے گا. معلوم ہوا کہ اعمال صالح اگر آدمی نہ کرے تو عزیزان گرامی وہ نقصان اور یقیناً خسران میں ہوگا. ایک بات ذہن میں اور رکھیے گا آپ کہ کوئی شخص اسلام اور ایمان لانے کے بعد فرض کیجیے اس نے عمل نہ کیا، قانون تو یہ ہے، قانون یہی ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، چاہے وہ ہزاروں برس جہنم میں بھگتان ہزاروں برس جہنم میں رہے لیکن اس کا ٹھکانہ بالآخر جنت ہے. مگر ایسی کوئی مثال کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. ہمارے اصول میں، بنیادی اصول میں یہ بات، عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ایک آدمی نماز تو بہت پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، اس کا چرچا سب لوگ گواہی دے رہے، مگر ایمان متزلزل ہے، اس کی نجات نہیں ہوگی. کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی روزے رکھے، کتنے ہی گویا حج کرے، کتنی ہی زکات دے، اس لیے کہ بنیاد اور اساس اس کی کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اعمال عزیزان گرامی اسے نفع نہیں پہنچائیں گے. اعمال کب نفع پہنچائیں گے؟ جب اس کی اساس اور اس کی بنیاد مضبوط ہو. کب بغیر وقت ضائع کی ہم آگے چلتے ہیں. معلوم ہوا کہ اساس کو کلمہ طیبہ، یہ اعمال جو ہیں اس کنجی کے گویا دندانے ہیں، جیسا کہ آپ نے حدیث شریف سماعت فرمائی. عزیزان گرامی، آدمی نماز جب ایمان لاتا تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ توجہ کیجئے، آدمی پر سب سے پہلا کام حج کرے گا. بھئی حج کا تو جب موسم آئے گا اور وہ اس لائق ہوا، یعنی حج اس پر فرض ہوا، تب تو حج کرے گا. لیجیے کلمہ پڑھتے ہی حج نہیں، کیا کلمہ پڑھتے ہی زکات دے گا؟ بھئی زکات تو سال بھر گزرنے کے بعد دے گا. آج مسلمان ہوا، اب موازنہ کرے اور یہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور سال بھر گزر گیا، زکات وہ جب دے گا. اچھا یہ بتائیے، کیا کلمہ پڑھتے ہی، رمضان تو نہیں ہے، کیا روزہ رکھنا شروع کر دے گا؟ نہیں. تو پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل ہے نماز. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز میں جتنی ندرت اور جتنا حسن پیدا ہوگا تمام اعمال میں اسی طریقے حسن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. جتنی اچھی نماز پڑھیں اتنے ہی اعمال درست ہونے لگ جائیں گے. اس لیے آپ نے دیکھا یہ جو ہمارے بزرگان دین، کبھی آپ نے سنا پڑھا، بہت سرسری طور پر ہم دیکھتے بھائی فلاں صحابی رات بھر تک نماز میں سورتیں پڑھتے رہے، فلاں صاحب سجدہ بڑا طویل کرتے، فلاں صاحب کا قیام بہت طویل ہوتا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ بزرگان دین یہ جانتے ہیں کہ اور جو اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے نماز ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ عمل کے بغیر انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے. اب آئیے یہ اعمال آدمی کے لیے کس طریقے سے ذریعہ نجات اور کس طریقے سے بھلائی ہے. بات کو سمجھانے کے لیے صحاح صدقہ کی ایک حدیث شریف اور شاید اسی پر کلام میں ہمارا وقت پورا ہو جائے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پرانی امتوں کے قصے بیان کر دیا کرتے تھے. ویسے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے، پرانے زمانے کے قصے جو چلتے آئے سینہ بسینہ اسے تو بیان کیا ہی کرتے، لیکن اس میں کلام ہو سکتا. مگر کسی قصے کو جب حضور نے بیان فرما دیا، سبحان اللہ، وہ قصہ لبھائے مصطفیٰ سے نکلنے کی وجہ سے حدیث بن گیا. حضور نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے، یہ سفر میں روانہ ہو گئے. جب سفر میں یہ نکلے، وہ جناب طوفان، آندھی، بادل، گرج چمک، اس قدر طوفان اور آندھی اور بارش آئی، یہ تینوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار نظر آیا اور غار میں گھس گئے. غار میں گھسنے کے بعد کیا ہوا؟ نظریہ تو یہ تھا کہ جب غار میں گھس گئے بارش برسات آندھی طوفان ختم ہو جائے, اب ہم اپنے غار سے نکل کر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. یہ تینوں حضرات ایک غار میں گھس گئے اور غار میں گھسنے کے بعد خدا کا کرنا دیکھیے کہ یہ طوفان آندھی کی وجہ سے ایک بہت بڑی چٹان بہت بڑا پتھر پہاڑ سے لڑکتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا. اس غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا. اب وہ اتنی بڑی پہاڑ کی چٹان یہ تینوں حضرات کے ہلائے سے نہ ہلے. اب کیا کیا جائے؟ موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اب تو سوائے موت کے اس سے نجات نہیں ہوگی. یہ تینوں بڑے عجیب و غریب لوگ تھے, یہ تینوں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ان تینوں نے کہا بھئی ابھی آفت تو آ گئی, بہت بڑی مصیبت, بغیر اب مرے تو دنیا سے جان نہیں چھوٹے گی. ہم ایسا کریں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کوئی عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا؟ ہم لوگ غور کر لیں آپس میں, کوئی اچھا عمل جو ہم نے اپنی زندگی میں کیا خالصتاً اللہ کے لیے. ہم ایسا کرتے ہیں اس عمل کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مولا اس نیک عمل کی وجہ سے ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے. تینوں نے اپنے اپنے عمل کو سوچا. لیجیے جب بات طے ہو گئی, پہلے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارا حال جانتا ہے, گویا وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے, تو جانتا ہے کہ میں مویشی چرانے والا ایک آدمی ہوں, ایک چرواہا ہوں اور میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں. میں روزانہ بکریوں کو چراتا اور بکریوں کو چرانے کے بعد اپنے گھر لے آتا, گھر لانے کے بعد دودھ نکالتا, دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا, باپ کو پلانے کے بعد پھر میں اپنے بیوی بچوں کو وہ دودھ پلاتا. ظاہر ہے کہ والدین کھپ زیاد اور یہ کہ وہ ضعیف ہیں ان کی خدمت. ایک مرتبہ مولا تو جانتا ہے کہ ایسا ہوا کہ مجھے کوئی درختوں کے پتے وغیرہ جھاڑنے میں کچھ دیر ہو گئی اور میں جب گھر پہنچا اور میں نے جب دودھ دوہا, دودھ جب نکالا, کٹورے میں لے کر جب والدین کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے امی ابا یہ دونوں سو گئے. جب سو گئے تو میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور میں یہ دودھ کا کٹورا لیے کھڑا رہا. جب ان کی آنکھ کھلے, یہ بھوکے سوئے ہیں گویا, اس لیے دودھ پیش کر دیا جائے. اللہ اکبر, وہ ایسا سو گئے کہ صبح ہونے تک پوری رات میری اسی طرح گزر گئی. میں کٹورا ہاتھ میں لیے ہوئے تھا, جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو میں نے انہیں دودھ پلایا, پھر اس کے بعد اپنے بال بچوں کو پلایا. مولا تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے خالصتاً تیرے لیے کیا اور اس میں اگر اخلاص اور یہ عمل تیرے لیے ہو, میں اس عمل کو تیرے دربار میں واسطہ بناتا ہوں کہ مولا یہ جو چٹان, یہ آفت, یہ موت جو ہم پر مسلط ہو گئی, مولا اس کو ہمارے سروں سے ٹال دے. اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ حضور فرماتے چٹان تھوڑی سی کھسک گئی مگر اتنی نہیں کہ آدمی نکل پائے. اب دوسرے سے کہا بھائی ماشاءاللہ دیکھو اس کی دعا سے تو یہ اثر ہوا, اب تو نے بھی کوئی عمل کیا ہو تو بھی اپنے عمل کا معاملہ بتا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا عمل بتایا. کیونکہ ہماری یہ تقریر خواتین بھی سنتی ہیں تو میں بند لفظوں میں بتاتا ہوں, آپ سمجھ جائیے. ایک شخص نے یہ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو دوسرا آدمی, میں اپنے چچا کی لڑکی کو پسند کرتا اور میں کوشش کرتا تھا کسی طرح مجھے اس سے گناہ کا موقع مل جائے لیکن موقع میسر نہیں آتا, دین کا میں اس کو چاہتا. ایک مرتبہ قحط پڑھا, قحط سالی میں وہ بیچاری قحط روٹی اور نان نفے سے پریشان ہو کر میرے پاس آ گئی. کہتے مرتا کیا نہ کرتا, اور حضور بھی فرماتے بھوک اور افلاس آدمی کو تو کچھ تک پہنچا دیتا. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی, اب کیا ہوا کہ وہ عورت مجھ سے اب مدد مانگنے کے لیے آئی. میں نے اس کو 120 دینار ادھار دے دیے مگر اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. اب ظاہر ہے کہ وہ بیچاری پریشان تھی, اس نے میری خواہش پوری کرنے پر ہاں بھر لی. اور اس کے بعد جب میں نے مکمل اس پر قابو کر لیا اور قریب تھا کہ میں اس سے گناہ کا ارتکاب کر لے مگر اس نے کہا اتق اللہ, اے آدمی اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت تو جو اللہ نے تیرے اوپر حرام کی ہے. میں نے محض تیرے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا, کھڑا ہو گیا اور اسے پیسے دے دیے, معافی میں نے کر دیا. تو جانتا ہے مولا یہ کام جس گناہ کا ارتکاب میں نے صرف اس لیے نہیں کیا، تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا، تو اسے ڈرنے کی وجہ سے میں گناہ سے بچ گیا اور اس کام کو میں نے نہیں کیا، میں اس عمل کا تیرے دربار میں واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس عمل کے بدلے ہم پر یہ موت اور یہ چٹان مسلط ہو گئی، مولا اسے ہم سے ہٹا دے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ چٹان پھر کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ آدمی نکل جائے، اب آخری آدمی تھا تیسرا، کہا بھائی تو بھی کچھ کر۔ سبحان اللہ، اس نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا، اے اللہ تبارک و تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر کی دیوار گر گئی، میں نے ایک مزدور کو پکڑا اور مزدور کو پکڑنے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی کتنی دہاڑی، دہاڑی طے ہو گئی، تم میری دیوار کو بنا دے، اس کی مرمت کر دے۔ اس نے دیوار کو بنانا شروع کیا اور دیوار بنانے کے بعد بغیر معاوضہ لیے وہ چلا گیا، اپنی دہاڑی نہ لی، روزی نہ لیا اور چلا گیا۔ چلا جانے کے بعد میں سوچتا رہا کہ اس کا کیا کیا جائے، اس مزدوری کا کیا کیا جائے۔ میں نے کیا کیا، اس سے گویا ایک بکری خرید لی، بکری خریدی، وہ بکری بڑی ہو گئی، پھر اس سے بچے، پھر اس سے بچے، پھر اس سے بچے، ایک جنگل میں بہت بڑا ریور تیار ہو گیا۔ کئی برس کے بعد وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، بھائی تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے تیرے گھر میں مزدوری کی تھی، تیری دیوار بنائی اور میری دہائی تجھ پر واجب اور تجھ پر نکلتی یا؟ اس نے کہا بالکل یاد ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ میری دہاڑی۔ معاف کیجیے، مجھ آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا بھائی اس کے 10 روپے مزدوری ہوگی، 10 روپے دے دیے جائیں، چلو کچھ پینلٹی لگا دی جائے، چلو صاحب 20 روپے اس کو دے دیے جائیں، چلو سکہ رائج الوقت کی قدر کچھ کم ہو گئی، چلو 50 روپے دے دیے جائیں۔ وہ اخلاص کے ساتھ آیا کہ آ میں تجھے تیری مزدوری دیتا ہوں۔ اور لے جانے کے بعد جنگل میں جو سینکڑوں ریور بکرا بکری کھڑے، انہوں نے کہا یہ سب تیری مزدوری، یہ سب تیری مزدوری۔ اس نے کہا او اللہ کے بندے، کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا، میرے تو چند روپیے تھے جو میں تجھ پر چھوڑ کر گیا، ایک دن کی دہاڑی، کیا یہ مار، یہ ریور، سینکڑوں، کیا یہ میرے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا واللہ یہ سب تیرے، اس لیے کہ میں نے تیرے اس پیسے کو میں نے ایک گویا بکری پال کر تجارت میں لگا دیا، تو آج یہ سارا ریور بکرا بکری کا یہ تیرا ہے۔ جب اسے یقین دلایا وہ اپنا پورا ریور بکریوں کا لے کر چلا، مولا تو جانتا ہے یہ کام میں نے تیری خوف کی وجہ سے کیا، یہ کام میں نے اخلاص سے کیا، اب اس میں اگر اخلاص ہے میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، یہ ہم پر جو یہ مصیبت مسلط ہو گئی اس کو ہم سے رفع فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پہاڑ کی چٹان غار سے بالکل ہٹ گئی اور یہ تینوں حضرات بہار تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا اچھا عمل کبھی کبھی آدمی کو موت سے ایسا بچا دیتا، اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارے بزرگوں میں ضرب المثل کچھ مثالیں مشہور ہیں، وہ ان کی کہیں نہ کہیں ماخذ، مرجع اور حقیقت ضرور ہے۔ میں آپ کو آسان اردو میں سمجھاتا ہوں، خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں آپ پھنس گئے اور حادثے سے نکل گئے، کوئی بڑا بھیانک قسم کا ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ ہو گیا اور حادثے میں آپ بچ گئے، آپ گھر آئیں اپنی دادی سے کہیں دادی اماں آج تو مجھ پر بڑی مصیبت آ گئی اور میں اس حادثے سے بچ گیا، تو بزرگوں کی کیا پیاری بات تھی، وہ کیا کہتے تھے، بیٹا آج تیری کوئی نیکی تجھے کام آ گئی، کوئی نیکی تو نے ایسی کی کہ آج وہ تیری نیکی کام آ گئی اور تجھ کو اس بڑے غضب سے اور اس وحشت سے پھر دسناک عذاب سے بچا لیا۔ یہ جو بزرگان دین میں ضرب المثل دادی اور نانی یہ کہا کرتی تھی، تو ان کی اصل عزیزان گرامی یہ ہے۔ اب آئیے ہم حضب صوفی اس پر تبصرہ کرتے، بات تو کڑوی ہے مگر بقول شاعر کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، آج اگر ہم پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، اپنے سینے کو ٹٹول لیے، کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایک عمل پوری زندگی کا ایسا ہے کہ جس کو خالصتاً ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہو، شاید ہمارے اعمال میں سب میں کہیں نہ کہیں تفنن، کہیں نہ کہیں ریاکاری، کہیں نہ کہیں دکھاوا موجود ہے۔ تو اب یہ عمل تو ایسے نہیں کہ جس سے کوئی آفت اور کوئی مصیبت چل جائے، ہم ان تینوں پر ذرا تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلے والے نے کیا کہا، میں اپنی اماں کی اور ابا کی خدمت کرتا، پہلے انہیں دودھ پلاتا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا۔ اس سے نقطہ یہی ثابت ہوا کہ والدین کی خدمت، اب مجھے بتائیے آج کل کے نوجوان اپنے والدین کی خدمت سے کس قدر پڑھ، اپنے ماں باپ کے گویا حقوق سے کس قدر غافل ہے. ارے اب تو ایسا ہم دیکھتے کہ بچے اب کالج میں پڑھتے یونیورسٹی میں پڑھتے درسگاہوں میں پڑھتے اور اپنے ان والدین کو جو ان سے بظاہر کم پڑھے لکھے سمجھتے ہیں کہ ہم عقل و خرد میں ان پر بازی دے گئے. اور جب کوئی بات حکمت اور دانائی کی جائے تو ہمارے جوان بیٹے کہتے ہیں ارے ابا کو کیا پتا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, یہ تو کم سمجھ لوگ ہیں, یہ تو اس زمانے میں پیدا ہوتے جس زمانے ہم پیدا ہوئے اسے تم تعلیم کہتے ہو, اسے پڑھا لکھا آدمی کہتے, جو اپنے ماں باپ کو بے وقوف جانے کیا کیا کہتے. اکبر الہ آبادی اسی کا ترجمہ کرتا تھا, ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر بچے اپنے ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ماں باپ کی خدمت کا حال یہ بوڑھے ماں باپ. میں اگر آگے بڑھاؤں کبھی اس انشاءاللہ اسے ہم رمضان میں عنوان بنا کر گفتگو کریں گے, مگر میں آپ کو ایک دھچکا ضرور دینا چاہتا ہوں. آج کل ماں باپ کی خدمت کا حال یہ, ہم لندن جانے لگ گئے, امریکہ جانے لگ گئے, ہم نے وہاں کیا دیکھا, دور و دراز 100, 50, 70 میل کے فاصلے پر کچھ کیمپ بنا دیے گئے جہاں ان کے ماں باپ سب بوڑھے پلتے. اور امریکہ میں ایک دن منایا جاتا ہے والدین کا, سال میں ایک دن اپنے اما ابا سے مل جاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ان میں سے کوئی مر جائے باوجود اس کے کہ وہ شہر میں موجود ہے, انہیں اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی تک توفیق نہیں ہوتی. اور میں آپ کو ایسے نام گنوا دوں مگر کیا ہوگا, بہت سارے لوگ برقعے میں سے باہر آ جائیں, بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے سرمایہ تھا, بڑے بڑے دولت مند, ان کے ابا اے ڈی کے سینٹر میں پل رہے ہیں اور وہ اتنے وفادار کہ اپنے بیٹوں کا نام نہیں بتاتے کہ میرے بیٹے کی عزت خراب ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اتنے بڑے بیٹے کا باپ اور یہ زکات و خیرات پر پڑ رہا ہے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جو کوئی آدمی نہیں جھٹلا سکتا, اگر کوئی جھٹلائے تو بندہ حاضر اس کا سارا ثبوت پیش کرنے پر. یہ ہے ہماری یہاں ماں باپ کی خدمت کا حال. اب ذرا سا اور آگے بڑھیے, دوسرے شخص نے کیا کہا, بدکاری سے اس نے فوراً یہ کہہ کر توبہ کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر کر مجھے بتائیے آج کسی گناہ اور کسی معصیت کے کام کبھی ہمیں کبھی ایسا ہوا, خوف خدا یاد آ گیا, خوف خدا غالب آ گیا اور ہم نے اس کام کو ترک کر دیا؟ نہیں, بلکہ ہم تو دونوں کام کرنے کے عادی ہیں. بقول شاعر کہ جناب رحمان بھی راضی شیطان بھی نہ ہو بیزار. ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب تھے, وہ بیچارے اغوا ہو گئے. میں اس کو ذاتی طور پہ بھی جانتا تھا, لوگ اس کے تقوی کا ذکر کر رہے, کہنے صاحب وہ آدمی بڑا متقی پرہیزگار. ہم نے کہا بھائی کیسے متقی پرہیزگار؟ کہنے کے سنیما دیکھنے کا عادی تھا, نماز کا وقت ہو جائے سنیما میں مسلح بچھا کر نماز پڑھتا. او ہو, کیسا شاندار آدمی ہے, اللہ اکبر, یہ اتنا متقی پرہیزگار کہ جب تھیٹر دیکھنے جا اور وہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھنے لگ جاتا. ہمارے کسی ایک ذمہ دار افسر نے کہا, ایک کراچی کے رجسٹرار تھے, بغیر رجسٹری پیسے دیے تو ہوتی نہیں. کہنے کے وہ نماز پڑھ رہے, نماز پڑھنے میں میں چلا گیا اور میں نے فائل سامنے رکھ دی, انہوں نے دستخط کر دیے اور جا نماز اٹھا کر کے کہا پیسے یہاں رکھ دو, اس لیے کہ میں حرام پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. دیکھا آپ نے, ہمارے عمل کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر, شرم نبی اور خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ ہماری حالت ہے عزیزان گرامی. اب آئیے امانت, آپ تو جوڑیا بازار میں رہتے ہیں, مجھے بتائیے کئے پارٹیاں کھا کر کے بھاگی اور عزت دار لوگ کیا کرتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں سارے پیسے کھا کر بھاگ گئے, 10 کروڑ 30 پر سودا ہو گیا, 20% پہ سودا ہو گیا, 25% پر سودا ہو گیا, پھر عزت دار آدمی بن کر کے پھر جناب وہ بحال ہو گئے. مجھے بتائیے یہ دنیا میں تو تم یہ کھا پی کر کے سب کچھ صحیح کر لو, مگر تمہیں ایک جگہ وہاں جانا جہاں کے کارند رشوت نہیں کھاتے, جہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا, وہاں پھٹے کا حق اس کو دلایا جاتا, اور وہاں تمہارے پاس پیسہ تھوڑی ہوگا. تم کو لاؤ اپنے نوکر سے کہ بھائی آپ تو بہت وقت آ گیا جہنم میں جانے کا, فوراً لاؤ چیک بک اور اس کو نمٹا دو, 2 کروڑ روپے اس کو دے دو. وہاں سودا جانتے ہو کیا ہوگا؟ نمازوں پر ہوگا, نمازوں پر ہوگا. نماز ختم ہو گئی, اب اس کو دیجیے جس کا مال نکال, روزے دیجیے, روزے ختم ہو جائے اب آپ حج دیجیے, اب اپنی زکات دیجیے, سارا ثواب. چلیے ثواب ختم ہو گیا, مگر تھا وہ بہت بڑے پیٹ والا آدمی کہ وہ تو اتنا کھا گیا کہ یہ دینے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اب جانتے ہو کیا ہوگا؟ چلو اب عذاب ڈالو، یہ کس کس کو کون کون گناہ کا اس نے ارتکاب کیا، یہ سارے گناہ اس پر مسلط کرو، یہ ہے کل قیامت میں اس کا سودا یوں ہوگا، اس لیے اس دن آنے کے پہلے سدھر جاؤ۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ہمیں واعظ کرتے یہ جملہ ضرور ارشاد فرما دیا کرتے، لا ایمانہ لملا امانت اللہ، لا ایمانہ لملا امانت اللہ، لا ایمانہ لملا امانت اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس آدمی میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، امانت دار بن جاؤ۔ یہ کیسا شخص ہوگا جو اس نے دو چار روپے لگا کر ایک بکری پالی اور پورا ریور جب تیار ہو گیا اس نے کہا میری مزدوری کہاں ہے، اس نے کہا لے جائے اب تیری سب کی سب تیری مزدوری، اسے خوش شبہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا، انہوں نے کہا مذاق نہیں، میں نے تیرے پیسوں کو تجارت میں لگا کر آج اس کو اتنا بڑا ریور تیار کر دیا، یہ سب کا سب تیرا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نیتوں میں خلوص تھا، ان کے اعمال میں خلوص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول فرما لیا ہر ایک کی، اور وہ پریشانی وہ موت جو ان پر مسلط تھی وہ سب کی سب ہٹ گئی۔ صرف ایک منٹ میں آپ کا اور لیتا تاکہ بات کی تکمیل ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں جو اعمال، یہ تینوں عمل جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، یہ اعمال کیا ہیں؟ یہ اعمال بھی مخلوق ہیں۔ اس عمل کا صدقہ، اس عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ خوب جانتے ہیں آپ یہ اعمال مخلوق ہیں، اور سب میں بہترین مخلوق پوری کائنات میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس اعمال کی وجہ سے جب اتنی مصیبتیں ٹل گئیں تو کیا حضور کے وسیلے سے مصیبتیں نہیں ٹلیں گی؟ یقین جانیے کہ حضور کے واسطے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، حضور کے صدقے سے سہیل بھی عزیزان گرامی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور میں نہیں کہا، قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ التواب الرحیم۔ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے میرے حبیب جب تیرے دربار میں آ جائیں، تیرے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہے، واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجدوا اللہ التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو حضور کا وسیلہ، حضور کا صدقہ کیوں شرک اور کیوں ناجائز ہو سکتا؟ غرض یہ کہ رب کریم ہم سب کو رمضان کا مہینہ جو آ رہا اس کا انتظار نہیں، ابھی سے ہم نے اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم انشاءاللہ رمضان عرض کریں گے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رمضان میں تو عمل جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، فرما کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر۔ اس کے لوٹنے کا اور اسے حاصل کرنے کا مہینہ آ رہا، رب کریم عمل میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔